مصطفیٰ خیر البرا ہو، مصطفیٰ خیر البرا ہو، سرور ہر دو سرا ہو، سرور ہر دو سرا ہو، اپنے اچھوں کا تصدق، اپنے اچھوں کا تصدق، ہم بدوں کو بھی نباہو، ہم بدوں کو بھی نباہو، کس کے پھر ہو کر رہے ہم، کس کے پھر ہو کر رہے ہم، کس کے پھر ہو کر رہے ہم، گر تم ہی ہم کو نہ چاہو، گر تم ہی ہم کو نہ چاہو، بد ہنسے تم ان کی خاطر، رات بھر رو کرا ہو، بد کرے ہر دم برا ہی، تم کہو ان کا بھلا ہو، ہم وہی ناشستہ رو گئے، ہم وہی ناشستہ رو گئے، تم وہی بحر عطا ہو، تم وہی بحر عطا ہو، ہم وہی شایان رد ہیں، تم وہی شان صفا ہو، ہم وہی بے شرم بد گئے، جانے وفا ہو، تم وہی جانے وفا ہو، ہم وہی قابل سزا کے، ہم وہی قابل سزا کے، ہم وہی قابل سزا کے، تم وہی رحم خدا ہو، تم وہی رحم خدا ہو، چرچ بدلے دہر بدلے، چرچ بدلے دہر بدلے، چرچ بدلے دہر بدلے، تم بدلنے سے برا ہو، تم بدلنے سے برا ہو، اب ہمیں ہو سہوِ حاشا، ایسی بھولوں سے جدا ہو، عمر بھر تو یاد رکھا، عمر بھر تو یاد رکھا، وقت پر کیا بھول نہ ہو، وقت پر کیا بھول نہ ہو، یہ بھی مولا عرض کر دوں، بھول اگر جاؤ تو کیا ہو، کیوں رضا مشکل سے ڈریے، کیوں رضا مشکل سے ڈریے، مشکل سے ڈریے، جب نبی مشکل کشا ہو، جب نبی مشکل کشا ہو، جب نبی مشکل کشا ہو، جب نبی مشکل کشا ہو، جب نبی مشکل کشا ہو، جب نبی مشکل کشا ہو،